राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज अषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 15 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम परमात्मा समान रूप से सब जगह परिपूर्ण है। उसकी प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं है, उसका ज्ञान कारण है। ज्ञान है ये विश्वास। सांख्य मार्ग में ज्ञान मार्ग में ज्ञान मुख्य है, भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है। विश्वास है ज्ञान मार्ग में, ये जानना चाहिए कि वहां है। जानने में पहले विश्वास होता है, फिर जानना होता है, और विश्वास में तो विश्वास ही मुख्य है। विश्वास से ही जानते हैं। में जानकर ये विश्वास होता है, और भक्ति मार्ग में विश्वास करके जानना होता है। जानना और विश्वास दोनों आवश्यक है। परमात्मा है, है दिखता है, ये संसार दिखता है। ये संसार नहीं है, वो है अपना परमात्मा का है, वो जीता है। संसार तो क्षणभंग हो रहे, एक क्षण भी ठहरता नहीं, ये तो हरदम बदलता है। स्वर्ग अवस्था में बदलता है, प्रलय अवस्था में बदलता है, हरदम बदलता है। कभी ऐसी स्थायी स्थिति नहीं होती। और परमात्मा तत्व है, वो चाहे ईश्वर तत्व हो चाहे जीव तत्व हो, वो बदलता नहीं, कभी नहीं बदला। स्वर्ग बिनु जायन थे प्रलय न बिथंति च, महास्वर्ग में ही पैदा नहीं होता, महाप्रलय में प्रलय नहीं होता। वो है जो का तू रहता है, संसार बताता है। तो संसार में जो है अपना दिखता है, उस परमात्मा का ही दिखता है, संसार का नहीं है। संसार तो प्रदेशों बदलता है, वो रहता ही नहीं, वो बदलता ही बदलता है। बस बदलने की जो धारा है वही स्थिति दिखती है। बदलने की धारा है, उसका नाम स्थिति है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन बताते हैं। तो उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय धारा, और धारा का नाम स्थिति कहते हैं। और उत्पत्ति पहले होती है, अंत में समाप्त हो जाता है। तो बदलता है, परमात्मा है जो बदल रहते परमात्मा है, वो है, वो है, वो ही मेरा है। वो नहीं है ये मेरा नहीं है। इसमें खास बात बताई थी, वो फिर भी बता देते हैं कि जो मिलता है और बिछुड़ता है वो मेरा नहीं होता। ये नियम है, मेरा होता है वो बिछुड़ता नियम, बिछुड़ता और मिलता है, मिलता बिछुड़ता नहीं। पहले से ही है और अंत में भी है। वो है जो का त्यों रहेगा, वो परमात्मा है। वो संसार मात्र है, मिलता भी होता है, मिलता भी होता है। ये शरीर जितने हैं मिलते भी होते हैं, परिस्थिति बढ़ती है बढ़ती है, अवस्था जितनी है मिलती है भी होती है, जितने पदार्थ है मिलते भी होते हैं। इसका संयोग और वियोग होता है, संगते बिजते बिजते बिजते योग और वियोग भक्ति में भी होता है, उसे मिलना विश्रुता नहीं होता है, परंतु उसमें नित्य निरंतर रहते हुए भी मिलना विश्रुता का अनुभव होता है, वो भक्ति होती है। ये संसार होता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है फिर वो मिलता नहीं, दूसरा मिलता है फिर जो विश्रुता है दूसरा मिलता है फिर जो भक्ति में योग और वियोग एक होता है, वो उसी तत्व का होता है, वो एक ही तत्व है, मिले मिले और हरदम रहे वो एक ही तत्व है। मिलने पर भी आनंद होता है, विछुड़ने पर भी, उस वियोग में भी योग होता है, वियोग में भी योग, योग में भी योग, वियोग में योग क्या होता है, वियोग में जो स्मृति होती है उसे भूली नहीं होती। एक बार माता कौशल्या ने सुमित्रा से पूछा कि सुमित्रा तुम सच्ची बात बताओ, राम लक्ष्मण और सीता ये वनवास में चले गए, ये बात सच्ची है क्या? तो तुम्हें बहन कैसे हुआ, मेरे सामने देखते सीता लक्ष्मण राम जी मेरे सामने देखते हैं, चलेंगे तो देखते कैसे, सामने हरदम रहते हैं, सामने रहते हैं, और नहीं चले गए तो हृदय में व्याकुलता क्यों है? सामने भी होते हैं आनंद रहता है, वैसे आनंद नहीं रहता, व्याकुलता होती है। तो योग में भी वियोग होता है और वियोग में भी योग होता है। वनवास में गए हुए तो दिखते सामने, वियोग में भी योग है, और योग में भी योग है, ये विसर जाएंगे चले जाएंगे, ऐसे बात बात आती भाव होता है। तो योग में भी वियोग होता है, वियोग में भी योग होता है, संसार की वस्तुओं का वियोग और योग होता है, योग और वियोग होता है, फिर मिलती नहीं वो पैसे, वो मिलता नहीं, मिला बिछड़ गया, मिला बिछड़ गया, मिला बिछड़ गया, वो ऐसा मिलना बिछड़ नहीं होता है, मिलना बिछड़ना जिन वस्तुओं का होता है वो वस्तु हमारी नहीं होती। शरीर मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, संबंधी मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, धन मिलता है बिछड़ जाता है, भोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, सुख मिलता है बिछड़ जाता है, शांति मिलती है बिछड़ जाती है, तो वो हमारी वस्तु नहीं है। हमारी वस्तु पर जो सदाई मिली हुई है, मिलती नहीं बिछड़ती नहीं, वो सदाई हमारे साथ रहती है। तो मिलने बिछड़ने वाला क्या है, एक संसार, संसार मिलने बिछड़ने वाला है, एक परमात्मा क्या है, एक सदा ही साथ रहने वाला। परमात्मा की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सब चीजें बिछड़ने वाली, मिलने और बिछड़ने, मिलने बिछड़ने वाली, और परमात्मा तो ऐसा है वो बिछड़ता है ही नहीं, वो सदा श्राम रहता है, तो कभी बिछुड़ने वाला नहीं, उसकी प्राप्ति क्रिया से नहीं होती, वो सब जगह परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति विश्वास से और ज्ञान से होती है ये मान ले क्या है। जहां आप है वहां परमात्मा है, परमात्मा कैसे, जो आप अपने को मानते हैं उन से भी मेन है। मैं हूं ये तो एक देश में है और परमात्मा है वो सब देश में है। मैं हूं के भीतर भी है और मैं नहीं हुआ भी है, वो तो है ही है, वो ना ही कहीं होता ही नहीं। मैं पर है वो होना उड़ना तो होता है और वो परमात्मा है जो का क्यों है। तो जहां आप है वहां परमात्मा है। सृष्टि जहां है वहां परमात्मा है, ऐसा सृष्टि नहीं है वहां भी परमात्मा है। जैसे घड़ा है, जहां घड़ा है वो मिट्टी है, पृथ्वी है। घड़ा मिट्टी से तो बना हुआ है, तो घड़ा है जहां मिट्टी है, मिट्टी है जहां घड़ा है। परंतु एक बात दूसर है, घड़ा है वहां मिट्टी है, मिट्टी है वहां घड़ा है। पर जहां घड़ा मिट्टी है वहां घड़ा नहीं है, है नहीं भी है, क्योंकि चिकनी मिट्टी से घड़ा बनता है, बालू से घड़ा बनता नहीं। तो जहां चिकनी मिट्टी है वहां घड़े का प्रागभाव है और बिचारे वाले प्रदूषण भाव है। तो ये अभाव रूप से रहता है, सोने में घड़ा रहता है तो प्रागभाव रूप से रहता है, अभाव रूप से, अभाव से भाव, अभाव का भाव है। और सोने का भी भाव है गहने में सोना ही है और सोना ही गहने रूप से दिख रहा है। सोना मिटता थोड़ा ही है, ऐसे परमात्मा ही दिखता है। तो भक्ति मार्ग में ये बात है कि भक्ति मार्ग में परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप दिख रहा है। एक विषय में तो ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका ज्ञान होता है तो फिर ज्ञान होने पर मिटता नहीं, वो है जो ही रहता है। और भक्ति मार्ग में योग और वियोग, योग वियोग होते हैं, उसमें वियोग होता है, वियोग होता है, वियोग होता है, योग होता है। योग और वियोग होने से प्रतिक्षण वर्तमान है, वियोग होने से वियोग होता है, विनियोग होने से संयोग होता है। तो वो बढ़ता है प्रेम, ज्ञान है जो दे अखंड समा, सब जगह परिपूर्ण स्वतः रहता है। जगह देश काल वस्तु यह नाशवान है, परमात्मा में संपूर्ण पूर्ण अविनाशी, अविनाशी विनाशी में सब में परिपूर्ण है और समय परिपूर्ण उस विनाशी नहीं है। कारण रूप से रहते हैं। माया तत्व इदम सर्वम जगत अद्वैत मूर्ति ना, भगवान कहते हैं अद्वैत मूर्ति ना माया इदम सर्वम तत्व, निराकार स्वरूप से इन सब संसार में मैं हूं। और मस्तानी स्वरूप होता है, सब रूप प्रणय मेरे में स्थित रहते हैं, सब भूतों में मैं हूं और मेरे में सब भूत है, और मेरे में भूत नहीं है, मैं भूतों में नहीं हूं, चार बात है। क्योंकि प्राणियों में सब जगह मैं हूं, तो मेरा भाव है, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात वो समा जहां मेरी कल्पना ही नहीं है वह भूत प्राणी है, मैं नहीं हूं। मानो गहनों में तो सोना है, सोने में गहना है, अब सच्ची पर सोने में गहना नहीं है, सोने में गहना नहीं है, सोने से बड़ा होता सोने में ही गहना है, पर सोना है वो शुद्ध चीज है, गहना विकृति चीज है, वो विकृति उसमें मिट जाती है ही नहीं देता है, तो सोने में गहना नहीं है और गहनों में सोना नहीं है, गहनों में सोना तो नहीं, सोना तो अपार है, असीम है, बहुत व्यापक है, गहने के भीतर सोना नहीं है, सोने के भीतर गहना नहीं है, गहना आगंतुक है, सोना निरंतर निरंतर रहना है, और आगंतुक वो नहीं होता है तब एक सोना ही सोना है। आकाश में बदल है, बदलों में आकाश है, ये बात ठीक, जहां बदल है वहां बदलों में आकाश है, आकाश में बदल है, जहां सृष्टि है वहां सृष्टि में परमात्मा है, परमात्मा में सृष्टि है, पर परमात्मा जहां परमात्मा ही परमात्मा है वहां सृष्टि नहीं है, यहां पर बदल है तो यहां बदल में आकाश, आकाश बदल है, पर जहां बदल है ही नहीं वहां भी आकाश है, वो बदल नहीं है, वहां बदल आकाश भी नहीं है। तात्पर्य क्या देगा, संसार है उत्पन्न और नष्ट होने वाला, उत्पन्न नष्ट होने वाला अनुत्पन्न में हरदम नहीं रहता, जब उत्पन्न होता है तो संसार में रहता है और उत्पन्न नहीं होता तब नहीं रहता है, बदल होते हैं तो आकाश ही होते हैं और बदलों में सब में आकाश रहता है, पर जहां बदल है ही नहीं वहां भी आकाश तो है, और आकाश है बदल नहीं है, तो बदलों का नहीं होना होना पड़ा तो बदल रहा है, परमात्मा को होना पड़ा है जो का जो है, सोना है वो है जो रहता है, लोहा है जो रहता है, गहने बदलते हैं, मिट्टी है जो रहती है, गहना बदलता है, घड़ा घड़ा बदलता है, घड़ा में मिट्टी, मिट्टी में घड़ा, ये बात सच्ची है, परंतु मिट्टी में गिरा मिट्टी मिट्टी वह घड़ा नहीं है, वो घड़ा भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी जहां है वहां घड़ा राग भाव रूप से है, स्वरूप से नहीं है, मिट्टी तो बहुत बड़ी है, घड़ा वहां पर है ही नहीं, ऐसे परमात्मा आनंद अपार है, संसार है ही नहीं, माया सब जगह तेरी माया में घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृद्धि वर्तते, घट निर्माण शक्ति है चिकनी मिट्टी में, जहां चिकनी नहीं है वहां मिट्टी होते हुए घड़ा नहीं बनता, बालू है मिट्टी है, बालू रूप से है, बालू कोई घड़ा नहीं बनता, ऐसे परमात्मा सब जगह है और सब जगह सृष्टि नहीं है, परमात्मा सब जगह है, तो सृष्टि जहां नहीं है वहां भगवान में सृष्टि नहीं है, सृष्टि में भगवान नहीं है, जहां सृष्टि है वहां भगवान में सृष्टि है, सृष्टि में भगवान है, अर्थात संसार की सत्ता निरंतर रहने वाली नहीं है, और निरंतर रहने वाली नहीं है उसे परमात्मा है, वे परमात्मा दिखते हैं पर है अब में, क्यों बदल मिट जाते हैं तो आकाश मिट फैल जाता है, आकाश है जोगा त्यो जाता है, तो बदल होते हैं वही आकाश होता है, आकाश होते हैं बदल होते हैं, परंतु आकाश निर्मल रहता है वह बदल नहीं है, और बदला में आकाश भी नहीं है, आकाश अपने स्वरूप में है, ऐसे परमात्मा अपने स्वरूप में है, आकाश में नहीं है, आकाश में रहते हुए भी आकाश में लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है, तटस्थ है, वे सत्ता रूप से रहते हैं, इस तरह सब संसार सत्ता रूप से संसार परमात्मा में रहता है। परमात्मा में सब जगह संसार नहीं है। अगर संसार परमात्मा की तरह है, परमात्मा की तरह आकाश में बदलों की तरह हो, ऐसे नहीं है। ऐसे हो तो फिर संसार सच्चा हो जाएगा, संसार में परमात्मा हरदम रहेंगे। तो हरदम रहते हैं, परंतु बदल हरदम नहीं रहते, सृष्टि हरदम नहीं रहती। सृष्टि समय समय पर उत्पन्न होती है, परंतु परमात्मा उसमें हरदम रहते हैं। ऐसे परमात्मा सब जगह है। संसार में जहां अभाव है वहां भी परमात्मा है, वो निरंतर है, वो निर्लिप्त है। आकाश में भी रहता हुआ परमात्मा आकाश के आकाश में लिप्त नहीं है, निर्लिप्त रूप से आकाश में है, लिप्त होते ही नहीं। ऐसे परमात्मा सब जगह है। जैसे बदल में आकाश होता है, बदल स्थिर नहीं रहता है, संसार स्थिर नहीं रहता, परमात्मा स्थिरता से मिटता ही नहीं, संसार स्थिर रूप रहता ही नहीं, और परमात्मा अस्थिर होते ही नहीं, वो स्थिर स्थिर होते हैं। है ही है ही है ही है। संसार है तो भी नहीं है, नहीं है तो ही नहीं है। संसार में नहीं मुख्य है, भगवत में है मुख्य है। संसार जो दिखता है उसमें है पड़ा है, परमात्मा का ही है। संसार खुद का है पड़ा नहीं है। ये शरीर जितने रहते पहले नहीं थे, 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे, परंतु परमात्मा संसार में रहने वाला 100 वर्ष में पहले भी था, 100 वर्ष के बाद भी रहेगा, 100 वर्ष के भीतर शरीरों में रहते भी रहता है। तो आकाश आकाश में रहता है, बद्रों का शरीरों का आश्रित नहीं। शरीरों का आश्रित में तो शरीर को मिलते वो भी मिलते हैं, वो शरीरों में रहता है, वही शरीरों में नहीं रहता है। सर्वभूत स्थित यो माम भजते कर्तम आश्रित, सर्वभूत में स्थित परमात्मा उनके साथ में कर्तव्य उनके स्थित है। सर्वता वर्तमान रूप में सहयोगी में ही बरतते, वो शरीर मैंने भी बरतता है, फिर भगवान परमात्मा भी रहते हैं। परमात्मा सब जगह है, संसार होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी नहीं है, परमात्मा है ही है, नहीं होते होते ही नहीं, सब परिपूर्ण है। सब जगह, सब देश में, काल में, वस्तु में, जगतियों में, सब जगह परमात्मा है, जो को त्यों ही परिपूर्ण है। संसार हो तो भी है, संसार नहीं हो तो भी है, वो है। तो है रूप से परमात्मा को स्वीकार करें सभी, निरंतर है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकृति की है सो दिखे ना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।